Muzyka i język. 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Od 18 do 26 września. Więcej na www.warszawskajesieńart.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 września, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Rośnie liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Kar więzienia chce prokuratura dla mężczyzn, którzy mieli wziąć udział w pobiciu nastolatków na ubiegłorocznym Marszu Równości w Białymstoku. Państwa bałtyckie nałożą sankcje na ponad 100 Białorusinów. Z 11 do 21 wzrosła liczba powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa. W strefie czerwonej znalazły się 2 powiaty, a w żółtej 19. W strefie czerwonej, gdzie jest najwięcej zakażeń, znalazły się 2 powiaty. 19 w strefie żółtej, a 10 powiatów w tak zwanej strefie alertowej, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jeżeli chodzi o strefę czerwoną, znalazły się tam powiaty. Powiat Głubczycki z województwa opolskiego oraz powiat kartuski z województwa pomorskiego. Wiceminister dodał, że na duży wzrost z 11 do 21 liczby powiatów z obostrzeniami ma wpływ rosnąca liczba zakażeń w całym kraju, a dziś padł kolejny rekord 1136 nowych przypadków koronawirusa. No, związane jest to, że wróciliśmy z wakacji, jesteśmy w tej chwili bardzo aktywni w sferze podejmowania pracy. Ostatniej doby wykonano blisko 24 tysiące testów w kierunku koronawirusa. Jak mówił wiceminister Kraska, obecnie badane są głównie osoby, które mają objawy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kar po roku więzienia zażądał prokurator dla 4 mężczyzn, którzy mieli wziąć udział w pobiciu nastolatków na ubiegłorocznym Marszu Równości w Białymstoku. W przypadku 2 oskarżonych, którzy się przyznali i przeprosili, chodzi o kary z warunkowym zawieszeniem. W przypadku tych, którzy wszystkiemu zaprzeczają, prokuratura chce kar bezwzględnych. Oskarżeni mają od 23 do 54 lat. Proces w tej sprawie zakończył się w ciągu jednego dnia. W chwili ataku pokrzywdzeni mieli 14 i 18 lat. Ten starszy zwrócił na siebie uwagę napastników, bo miał kolorowe włosy. Szliśmy i nagle zaatakowali nas. Jak poszliśmy na marsz, po około 2 minutach zostaliśmy wszyscy zaatakowani. Mówiła koleżanka pokrzywdzonego. Dwaj oskarżeni przyznali się. Zadziałała psychologia tłumu. Żałuję tego. Chciałem demonstrować, dlatego że nie popieram, aby środowisko LGBT miało możliwości do adopcji dzieci. Zrozumiałem, co zrobiłem i naprawdę żałuję. Pozostali dwaj oskarżeni nie przyznają się. Byłem w innym miejscu, brałem udział przy rwaniu flagi LGBT. No, urwałem tą flagę, ale to była demonstracja przeciwko temu marszowi. Nie pobiłem tego chłopaka. Miałem czerwoną kominiarkę, przyznaję się do tego. Właśnie mężczyzny w czerwonej kominiarce, pokrzywdzony i jego koleżanka, bali się najbardziej. Według nich był najbardziej agresywny i podżegał innych. Ale pobity chłopak nie widział, czy to faktycznie on zadawał ciosy, bo zasłaniał twarz dłońmi. Wyrok sąd ogłosi 7 października. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Państwa bałtyckie rozszerzą jutro listę białoruskich urzędników biorących udział w fałszowaniu wyborów prezydenckich z 9 sierpnia oraz odpowiedzialnych za tłumienie protestów. Litewski Pałac Prezydencki poinformował, że sankcje dotkną ponad 100 osób. Ograniczenie obejmą zarówno funkcjonariuszy administracji Aleksandra Łukaszenki i struktur siłowych oraz m.in. sędziów. Pod koniec sierpnia państwa bałtyckie nałożyły sankcje na 30 Białorusinów powiązanych z reżimem. Na tamtej liście znalazł się Aleksander Łukaszenka. Rzecznik litewskiego prezydenta Gitanasa Nausėdy poinformował, że kolejny spis osób, które nie będą mogły wjechać na terytorium Litwy, ogłosi minister spraw zagranicznych. Podobne działania w tym samym czasie mają podjąć również Łotwa i Estonia. Decyzja ta jest reakcją na środową potajemną inaugurację prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ponad 1200 dzieł z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych online. Projekt pochłonie 5 milionów złotych ze środków unijnych w ramach programu Polska Cyfrowa. Poszczególne elementy będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym niesłyszących, mówi Agnieszka Wojciechowska-Sej z Łódzkiego Muzeum Sztuki. Można by pomyśleć sobie, że osoba, która tylko nie słyszy, obejrzy sobie reprodukcję czy cyfrowe odwzorowanie jakiegoś dzieła sztuki i przeczyta tekst kuratorski. Otóż okazuje się, że ta sprawa wygląda w bardziej skomplikowany sposób, dlatego że osoby niesłyszące zupełnie w inny sposób myślą. Stąd specjalnie napisane scenariusze są później przez profesjonalnych lektorów wymigiwane w polskim języku migowym po to, żeby było to profesjonalnie zrobione.

A tym oczywiście najbardziej znanym projektem Sandmana było Morfin, które przed chwilą Państwo słyszeli. Utwór Buena również należy do tych chyba najbardziej znanych utworów z ich repertuaru. Pochodzi z płyty Cure for Pain, czyli z drugiego albumu Morfin, i z tej płyty mam dla Państwa jeszcze jeden utwór, bardzo pasujący do czwartkowego wieczoru. Thursday in the afternoon, for a couple of beers, then a game of pool. We used to go to a motel across the street. Then the name of the motel was a wagon wheel. She said, come on, she said, why don't you come back to my house? She said, my husband's out of town, you know he's gone till the end of the month. Well, I was just so nervous, you know, I couldn't really quite relax. Cause I was never really quite sure when her husband was coming back. One of the neighbors, they saw my car. Then they told her, they think they know who you are. Well, her husband, he's a violent man, a very violent and jealous man. Now I have to leave this town, I gotta leave while I still can. Should've kept it every Thursday in the afternoon, for a couple of beers in a game of pool. We should've kept it every Thursday in the afternoon, for a couple of beers in a game of pool. She was pretty good too. Pomyślałam, że to niezły fart i taki doskonały zbieg okoliczności, że miałam naraz aż tyle powodów, żeby zaprezentować na antenie ten utwór, bo po pierwsze mamy dzisiaj urodziny Marka Sandmana, wokalisty i basisty zespołu Morfin. Po drugie, mamy dziś czwartek, a tytuł tej piosenki to oczywiście Thursday. Po trzecie, tematyka również wieczorna, bo mówi o wieczornym wyjściu z kolegami na miasto. A po czwarte, to po prostu świetny utwór, więc dużo czynników nam się złożyło w jedno. Jak już mówiłam wcześniej, to utwór pochodzący z płyty Cure for Pain, albumu wydanego w 1993 roku, czyli przyznam się Państwu, że jeszcze przed moimi narodzinami. To, co przed chwilą Państwo słyszeli, mogłoby sugerować, że Morfin to jest przede wszystkim takie energiczne granie, ale ja się z tym nie zgodzę, bo nazwa zespołu dobrze odzwierciedla ich muzykę. Można się przy tej ich twórczości naprawdę zrelaksować i odpłynąć. I myślę, że doskonałym dowodem na to jest ta kompozycja. You Look Like Rain. Thank you.

racing. Just we the ground zombie. Yeah, the bill the chores on. Znowu mrocznie, znowu spokojnie, to Treat Her Right, czyli jeden z pierwszych zespołów, w których grał Mark Sandman. Tym razem kwartet i tym razem nieco inne instrumentarium niż w przypadku Morfin, choć też niestandardowe. Gitara, harmonijka ustna, perkusja i kolejna gitara, nisko strojona, w tym przypadku trzystrunowa, na której oczywiście grał Sandman, główny bohater mojej dzisiejszej audycji. Może się Państwo domyślają, wydaje mi się, że to jest w pewnym sensie słyszalne w tym jego głosie. Mark Sandman nie był człowiekiem łatwym, podobno często bywał dość mroczny, jak jego muzyka, nieprzewidywalny, nawet nieprzyjemny. I jak się domyślam, mogło też wiązać się to z jego niełatwym życiem. Ma na swoim koncie kilka naprawdę tragicznych zdarzeń. Jako młody chłopak praktycznie zderzył się ze śmiercią, ponieważ został obrabowany i pchnięty nożem w klatkę piersiową. Zginęli jego dwaj bracia. No i nie sposób tak po prostu o takich rzeczach zapomnieć, więc Sandman przekuł je w muzykę. I tak oto powstało No Reason. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I got sucker punched in the eye. I went off the road on a patch of ice. Grabbed the roof as the earth caved in. Oh, I thought I was lucky then. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies, and it should come as no surprise, 'cause there's no reason in this life. Took a knife wound in the chest. They took my money, then they left me for dead. Man is killed at a traffic light. I thought that could have been me inside. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. And this should come as no surprise, 'cause there's no reason in this life. Oh. Someone try to answer why. Lord, I'm alive and my brother's died. There's no reason in this life. Someone lives and someone dies. This should come as no surprise. There's no reason, there's no reason, there's no reason in this life. No reason in this life. No reason in this life. No reason in this life. Treat Her Right i No Reason, piosenka, w której Sandman opowiada o ciężkich doświadczeniach ze swojego życia, o tym, jak zderzył się ze śmiercią, wbrew pozorom, bo utwór brzmi, jak zresztą Państwo słyszeli, dość radośnie. Sandman tworzył dużo i był bardzo ciekawą osobowością. co też spowodowało, że w 2011 roku powstał o nim film dokumentalny Cure for Pain, historia Marka Sandmana. Polecam serdecznie, jeśli uda się Państwu do niego dotrzeć, ponieważ nie jest łatwo. Na razie przedstawiłam Państwu chyba dwa projekty, w których udzielał się Sandman, a przecież było tego więcej. Poza zespołami, w których był członkiem, przez wiele lat były też pojedyncze, gościnne występy. Jednym z tych, które najbardziej przypadły mi do gustu, był jego udział w płycie The Half-Life of Desire, nagrany przez Eider Orchestra. Good evening. You know, there are many things that a man feels some regrets about, and some things over which he has no control. Which brings us to the topic of tonight's sermon, temptation. Should have known you were temptation. You smile, luring me on. My heart was gone. You were temptation. To be kissed. can't resist. You are temptation. You are temptation. Wspaniała kompozycja, wspaniałe dęciaki i oczywiście doskonały Mark Sandman, Eider Orchestra i utwór Temptation. To przed chwilą na antenie radiowej Trójki. Mark Sandman, czyli bohater mojej dzisiejszej audycji, gdyby żył, obchodziłby dziś 68. urodziny. Mark Sandman zmarł na zawał serca w 1999 roku w Palestrinie we Włoszech podczas koncertu z zespołem Morfin na scenie. Miał wtedy 46 lat. Kto wie, jak potoczyłyby się losy Morfin, gdyby nadal żył. Mimo śmierci Sandmana i rozwiązania zespołu, na początku lutego w roku 2000, czyli chyba kilka miesięcy po śmierci Sandmana, ukazał się nagrany rok wcześniej album The Night. Taka moim zdaniem najbardziej spójna i rozbudowana płyta w historii zespołu, uzupełniona o żeńskie chórki, czego wcześniej w dyskografii Morfin nie było, ale jest to, co było zawsze, czyli piękne kompozycje i niesamowity klimat. A little girl lost in the woods. You're a folktale, the unexplainable. You're a bedtime story, the one that keeps the curtains closed. You're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. It's too dark to see the landmarks, and I don't want your good luck charms. I hope you're waiting for me across your carpet of stars. You're the night lilac, you're everything that we can't see. Lilac, you're the possibility. Bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And now hold where the wild things grow. Another world outside my door. Here I stand, I'm all alone. Drive me down the pitch black road. Lila, you're my only home. And I can't make it on my own. You're a bedtime story. The one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me. Cause I can't make it on my own. I can't make it on my own. Yeah, the paint can't fall off the wall. But the door that slams at the end of the hall. Yeah, the king rings out. That's my ball. Land of the moon and the angels. Shifting snow. Lifting sun and lifting gun. The garden is dark. See the sun in the yard. It's out for the night. In the moon and streams that close. The goodnight charm. The prayer and the extra layer. The cold is the Night i Morphine, piosenka na wyciszenie, na noc i na jesień. To ostatni utwór Morphine, który usłyszymy w tej audycji, ale nie ostatni z udziałem Marka Sandmana. W 2004 roku pojawił się podwójny album The Mark Sandman Box Set, czyli taka retrospekcja i powrót do twórczości Sandmana. Znalazło się na nim także DVD z fotografiami i szkicami Sandmana, ponieważ poza muzyką zajmował się sztukami wizualnymi i nawet, proszę Państwa, tworzył komiksy. Na płycie The Mark Sandman Box można usłyszeć całkiem sporo niepublikowanych nigdzie utworów. Ja wybrałam dla Państwa jeszcze jeden z nich i to była, przyznam szczerze, trochę narcystyczna decyzja, ponieważ ja mam na imię Justyna, a utwór nosi tytuł Justin. Maybe meant to be a sign. Maybe it's just your way. Trying to say goodbye. The room was tipping over, but my mind was standing still. There was sunshine dripping off the windowsill. That's what it takes to make the flowers. That's what it takes to make the flowers. Dictionary of dreams. Under rules tipping over on page 63. I read expect a miracle, guaranteed to please. And all the indicators point to you, Justine. That's what it takes to make the flower. That's what it takes to make the flowers. That's what it takes. Captain tipped her hat at me. It was you, Justine. That's what it takes to make the flowers ring. That's what it takes to make the flowers ring. In June, pretty baby, in June, pretty baby, in June, pretty baby, in June. In June, pretty baby, in June, pretty baby, in June, pretty baby, in June. Just me. Mark Sandman i Justin to przed chwilą w Radiowej Trójce. Dużo dziś mówię o Sandmanie, ponieważ powód mam dobry. Jego urodziny, 68. Z tej okazji na antenie wielokrotnie mogli Państwo usłyszeć zespół Morphine, ale Morphine to nie tylko Sandman, to także Dana Colleen, Jerome Dupree i Billy Conway, który zastępował Jerome'a Dupree w trakcie jego muzycznych nieobecności. Po śmierci Sandmana Morphine zakończyło działalność jako Morphine, ale nie przestało razem grać. Chwilę po śmierci członkowie zespołu założyli orkiestrę Morphine. Pojawił się także zespół Twineman, nawiązujący swoją nazwą do komiksu Sandmana, a komiksy tworzył, jak już wcześniej powiedziałam. Aktualnie na scenie można zobaczyć zespół Vapors of Morphine, który swoją drogą parę lat temu zawitał w Polsce. Może mieli Państwo okazję uczestniczyć w koncercie. Ekipy słucha się bardzo dobrze i niezmiernie cieszy mnie fakt, że można jeszcze gdzieś tego ducha Morphine zobaczyć i usłyszeć. My mamy jeszcze chwilę, więc jeszcze spróbuję to Vapors of Morphine na antenę wcisnąć. Thing. never been before. I dropped it on the floor. I dropped it on the floor. I dropped it on the floor. I dropped it. I can only remember the name, that's enough for me. His name's Holy Key. Name's Holy Key. I can only remember the name, that's enough for me. His name's Holy Key. Name's Holy Key. Souvenir of nothing. A souvenir of nothing. Souvenir i Vapors of Morphine, zespół założony przez byłych członków Morphine, ale aktualnie tworzy go jeden z byłych członków zespołu, Lena Coley, a towarzyszą mu Tom Array i Jeremy Lyons. Mili Państwo, moja sandmanowo-morfinowa audycja dobiega końca. Bardzo się cieszę, że mogłam dziś Państwa przeprowadzić przez ten muzyczny świat Marka Sandmana. Nazywam się Justyna Grabasz, audycję realizowała Iwanka Kunewa i na koniec zaskoczenie, tak mi się wydaje. Ostatni utwór nie będzie utworem ani Sandmana, ani Morphine, ani nawet Vapors of Morphine. Ci, którzy nie lubią Sandmana, mogą odetchnąć, chociaż mam nadzieję, że takich słuchaczy zbyt wielu nie było. Będzie to coś zupełnie innego, choć klimatem dość podobnego. Nadal zostaniemy w takim lekko narkotycznym nastroju. Dead Can Dance i Opium. Do usłyszenia.